Nema noći, a da tebe ne sanjam. Nema dana, da za tobom ne patim. Živim tako, kako mogu, s društvom lošim, zadnje trošim, ali to je cena, to moram da platim. Živim tako, kako mogu, s društvom lošim, zadnje trošim, eh da barem mogu tebe da vratim. Neće mene noćni život ubiti, neće mi ni piće doće glave, ali će me za to pesme da ti je ne posvetim. Živim tako kako mogu, s društvom lošim, zadnje trošim, što te gubim, sam se sebi svetim. Živim tako kako mogu, s društvom lošim, zadnje trošim, srce hoće da mi stane kad se setim. Neće mene noćni život ubiti, neće mi ni piće doće glave, ali će me za to dok usuriti, to da si tuđa žena kad mi jave. Neće mene me.